Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Sygnał dźwiękowy charakterystyczny tak jednoznacznie daje znać, że po pierwsze minęła czwarta nawet minutę temu i po drugie trójka zaczyna budzić. A warto wstać wcześniej, bo to, proszę Państwa, będzie piękny pogodowo dzień. Muzycznie z trójką również. Na początek zagrajmy sobie klasycznie, bo to tego dnia dokładnie 7 lat temu zmarł Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. No to proszę Państwa, jestem i zostaję, ale nie sam. Razem do szóstej. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Nowe strony, zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, dla nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy i może przez to tak lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen nocy już, na uliczki te znajome, tak do znajomych drzwi udać myślą, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich choćby nikły cień pierwszych serca drżeń. Zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą.

15 minut po czwartej, 22 dzień maja, poniedziałek. Oby ten dzień był ważny. Wschód słońca już za 20 minut, dzień krótszy od najdłuższego w roku, zaledwie o 45 minut do końca astronomicznej wiosny, 29 dni. To teraz za moment, w Trójce artysta wybitny na dzień dobry powiedział kiedyś: mimo że byłem bardzo nieśmiały, odkryłem, że z nową tożsamością mogę wejść na scenę. No to śmiało właśnie do nas wchodzi w Trójce David Bowie. We're absolute beginners. słyszysz mnie. Słyszysz mnie? Myślę, że tak. Przecież Trójka tak ładnie gra od rana z takim pozytywnym ładunkiem emocjonalnym. 20 minut po czwartej. Dziś mijają 34 lata od premiery filmu Sztuka Kochania z Piotrem Machalicą w roli głównej. A czym jest między innymi ta sztuka? To myślę, że warto sobie na dzień dobry przypomnieć. Proszę Państwa, nie wystarczy pokochać. Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. To zaczynamy. Bierzemy? I przenosimy. sama. Ja nie chcę być sam. Ja nie chcę być sam. O, ukochana. Więc do ciebie prośbę mam. Monday morning, a jakże poniedziałkowy poranek z Trójką, to Trójka budzi. To teraz nowe, gorące jak bułki z samego rana. Vito Bambino, Igo i Mrozu jak trzech muszkieterów. To się nazywa Męskie Granie 2023. W pół do piątej jest dokładnie o tej porze. Te supermoce są kluczowe. No to Trójka, proszę Państwa, pomaga je uzyskać. Gramy. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Ja z grubej skóry uszyty mam frak. Odważnie. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. wyżej. Masz wielkie ambicje. I myślę, się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk, pracujesz bez. Trójka budzi, działamy bez usterek. 23 minuty do piątej. Kult z lat 80. Piloci. No to proszę Państwa, ambitnie do góry, w górę dnia, przy okazji też uszy do góry. Zaczynamy dzień bez większych obciążeń, na pewno nie parasolem. Ten śmiało może pozostać złożony gdzieś na wieszaku czy w szafie. Nie będzie padać. Będzie słonecznie i będzie ciepło. Piękny poniedziałek przed nami. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Gdańsku, w Krakowie i w Rzeszowie do 23 w Szczecinie. Poza tym na ogół 21-22, a w słońcu oczywiście zdecydowanie cieplej. A w Trójce o poranku to gorąco teraz witamy grupę Tok Tok. keeping up appearances, keeping up with the Joneses, fooling my selfish heart, going through the motions, but I'm fooling myself, I'm fooling. Zostaniemy muzycznie jeszcze przez chwilę na wyspach, 15 minut do piątej. Proszę Państwa, facet z Manchesteru, bo przed momentem to byli Szkoci z grupy Travis, mający zagorzałych wielbicieli. Najpierw grupa The Smiths, później już i tak od 36 lat solo. Stephen Patrick Morrissey kończy dzisiaj 64 lata. No to w trójce jubilat tak jeszcze z nostalgią, ale i z nadzieją o niedzieli. Thank you.